اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سروران گرامی، ماہ مبارک رمضان بسرعت در حال گزریں، من و شما با نگاہی بے قابل اول ای ماہ عظیم و شان وتی اعمال یک بار دیگر بررسی و محاسبه بکنیم که ما در ای ایام و لیالی با برکت رمضان ما چی کو. اگر ما موفق بیتیں به خوبی رمضان عظیم الشان ساعات و بابرکتیں بی قیمتیں لحظات قادر کتا، اللہ تعالی شکرہ بگنی کہ شکر خداوند موجب افزائش نعمت بھی توفیق بھی. و اگر خدای نکردے کوتاہی و کم و کاست و کمبودی ما احساس کو مشاہدے کو کہ یقیناً انسان اعمال تہا کمبود بطور قطع و یقین هست، ما ہرچی تلاش بکنے، ما ہرچی مجاہدہ بکنے، چون از دائرے انسانیت خارج نہیں، انسان و آئیے اعمال و برنامه تمام از ضعف خالی نیا، یہ شتاب بیشتری در ای لحظات واپسین ماہ مبارک رمضان کہ یواش یواش ای ماہ عظیم خدا، ای ماہ بابرکت رمضان به سمت و سوی الوداع و خدا حافظی حرکت کنگی، بیشتر تلاش بکنیں. تو دهه عظیم الشان ای ماه گوستا در حدیث مفصل حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ راوی بزرگواری صحابی معروف و ایرانی سلمان فارسی ای خطبه به خطبه شعبانیه معروفه که در آخرین روز شعبان معصم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایراد فرمائید رمضان سین روچ واجہ بسی دہ روچ تقسیم کتا، فرمائیتی اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، اولی دہی روچ دہی رحمت خداوند کہ خداوند رحمت برای همیشه در هر آن و لحظه منی تی حال شامل حالیم، اما در ای ایام در ای دهه اول ماه مبارک رمضان رحمتهای خاص خداوند و توجه خاص خداوند متعال جل علا شانهو متوجه و تی عباد و بندگان بھی. ای دهه اولی من و شما پشت سر گوازیند، دومی دهه دومی دهی روچ فرمائنتی و اوسطه مغفرت، وسطی دهی روچ دهه مغفرت دهه معافیت و دهه آمرزش گناهانه که خداوند متعال به صورت خاص و تی بندگان مورد مغفرت قرار دند، بخشید. چه نعمتی بزرگتر، چه جایزه و پاداشی بزرگتر از مغفرت خداوند. بنده گناهکار، بنده مقصر و پر تقصیر در برابر خدای ارحم الراحمین همیشه منی و تی دعا و درخواست میشین، خدای مارا مغفرت کن، مارا ببخش، می گناہ معاف کن. وقتی که خداوند مغفرت بجوش کے و بندگان و تی مغفرت کن و اهم به گناهان ریز و درشت و بزرگ و کوچک مورد بازخواست نکم، خداوند صاحب اختیاریم، هرچند ما وظیفه ای داریم گناه مکنه و به سوی اوامر الهی و هشدارهای الهی متوجه ببیم، پا در حریم و فضای آرام گناه ایر مکنیم و تی پاد از حد و مرزی که اللہ تعالی تعین کتا. و تلک حدود اللہ و من یتعد حدود اللہ، اللہ تعالی احکام اوامر حد و مرز اللہ مشخصی کتا گا. و انسان اجازه نی و انسان مجاز نی و تی پاد فراتر از حدود و خط و نشانهایی که الله رب العالمین کشته انسان آدم تر نباید و تی پاد ایر کن. اما ای ایام، ایام با برکتیات، ای دهه وسطی رمضان، دهه بخششیم، دهه مغفرتیم، معافیم. خوشا به حال بنده ای که خداوند ای ببخشی و مورد مغفرت قرار بدند و خداوند ای گناه و حساب و کتاب مگیری به سادگی بر رحمت گو ای مواجه برخورد بکم. و فرمائن تی و آخره اتقم من النار، و آخرین دهه مبارک رمضان دهه آزادی و خلاصی از جهنم، از گرفت و عذاب الهی. من اندر ای رابطه تا فقط جهت یاداوری که ایام مثل سحاب و برق در گذرم، تا ما حیال بکنیم، تا ما سرپد ببیم، تا ما متوجه ببیم رمضان از دست ما گست و شو. عزیزان من، آهانی که نکوته هیچ مروچی من و شما بیست و سیومی روچ تها وارد بیتگیم، بیست و سی روچ خالی دست گوازینت. لذا خداوند متعال به من و شما توفیقی بده که در ای ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان بتوانیم رضای الهی، رحمت و مغفرت و خلاصی برای وقت از خداوند متعال بلوٹین و با اعمال و کردار و تارا شامل ای انعامات بکنیم. درود بوانے. اللهم صل علی سیدنا محمد. ماہ عظیم الشان رمضان، هرچند در مورد قیام و سیامی بگوشه، لحظات شیرین و کنار هم نشستن و سفره افطار و سحر و آہ و نالے و مناجات و دعا و تلاوت و عبادت و سب بیداری بگوشے کم میں بندگان مخلص زانا بندگان صالح و پارسائی خداوند خوب در کنم کہ در ای ماہ تہا عبادت چقدر شیرین و لذیذیں یک لحظه با خدا بودن یک لحظه سر در آستان معرفت خداوند عظیم الشان سر سجده بر زمین نهادن چقدر ارزشمندیم. تو به خدا ذوق این می ندانی تا نچشی. ای عبادت ای مناجات و آه و ناله و سوز و دعایانی زمزمه ربنا و اللهم و یا رب و یا الله همه بنده درک کند که در ایام مبارک رمضان همه تن به سوی خداوند متعال متوجه هم. قصد فقط یادآوری است عزیزان من، منا مطالبی دیگر گشگی تو خود حدیث مفصل خان از این مجمل ما اندک گشت شما باز در کو ولی گشک مانند چشگاہ نہیں بندی کے لذت عبادت خدایا درک کانت و بندی کے خدای نہ کردے غافل و دور آئی آئی حبرام باز آئی حواس و گوشا نہ رسم در ایام ماہ مبارک رمضان دو تن از ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد ام المؤمنین عائشه طیبه طاهره بنت صدیق رضی الله تعالی عنهم از دنیا رحلت فرمائند. من جملاتی در مورد این دو بانوی بزرگ اسلام که خداوند متعال در آیه ای که من تلاوت کو جمله ای از سوره مبارکه احزاب خداوند ازواج مطهرات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بے عنوان مادران مومنان معرفی کم فرمائنی النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در اولین ملاقات با فرشته وحی با جبریل امین در برابر دهانه ورودی غار حرا وقتی که جبریل امین به سراغ محمد امین صلی الله علیه وسلم کہت حضرت سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم در بغل گیری وجه فشار دند سینه جبرئیل با سینه محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم وسلم روایت صحیح بخاری جبرئیل پیک خداوند عظیم خطاب به محمد رسول الله گشی ای محمد اقرا بانو محمد نابی قاره او جبریل من وانو کی نیا وانگا بلد نیا چی بوانا نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد این نبی شان این نبی افتخار این نبی مقام این نبی منزلت نبی امیه نبی ناخوانده یتیمی که ناکرده قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست یتیم ناخوانده و نگو سواد خواندن و نوشتنی نی فرمانی جبریل منم پشار داد منی پریت هنچین بار سنگینی من احساس کو فرمایندی من بوی مرگ و موت حس کو فرشته زوراور و طاقتور بار دوم منی گوشت اقرا ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوان من گو او جبریل رہے گے من گوار کرنے گے خاتونی خدیجہ او محمد کلا لا یخزیک اللہ ابدا ملارس پریشان مبے خداوند ترا تنہا نکم خداوند ترا ویل ندن دل پر درد و پر لرزے محمد رسول اللہ یک جنینی یہ بانوی بنام آرام و تسلی و تسکین دا محمد رسول اللہ فرمانی آرام بے کلا لا یخزیک اللہ خداوند تبارک و تعالی ترا تنہا نکم انک لتصل الرحیم توی سلے رحیمی کنے و تحمل الکل و تو نادا ربو جایا مدا کنے کسی کے ہیچی نی دری نی چوکو فرزندی نی بی کسی قوم و خیشی نی تو آئیے بڑا کنے و تقر الضیف مہمان نوازی کنے و تعین علا نوائب الحق بحق رسول اللہ فرمائین واللہ بخدا قسم خداوند منا ہم سری بہ بیچار چبانوی بزرگی یه روچی جبرئیل امین در محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر بھی فرمانی کہ اے محمد الرسول اللہ خدیجہ تی خدمت رسی خدیجہ تی خدمت کہے با یک ظرفی خورشتی ناروشتی غذای گونینی خدیجہ کے کہے بے خدیجہ ابلاغ بکم وہ جبریل و تی رب خدای پتو سلام رہ داتا و خدیجہ بشارت پہ دے یک بیت خداوندہ از قصب برائے تو در بہشت در نظر گفتا ام المومنین خدیجہ بنت خویلد اولین ہمسر رسول اللہ مستشرکین دشمنان اسلام کسانی کے اطلاع ندارند از سیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیاذ باللہ بے دامان پاک بے حریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگشت اتحام ادراج کنم چی تومتی جتے گے بعضی ما مسلمانان نا آگاہ نادان در دام فریب مستشرکین کپتے گے چی علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوسرانی خوشگزرانی بیتا دو یازدہ جنین اگر علیاذ باللہ محمد الرسول اللہ حوس جنین هستت حوس تاجی هستت حوس مزنی هستت واجہ قومی کا خیلی وقت پیش قدم بیتم تو تاج لوٹے تر تاج دیں جنین لوٹے انتخاب کم باغ لوٹے باغ دیں مزنی لوٹے مزنی دیں دستکش از میں دین میں آلہی تردید توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جواب عرض کن کہ وجہ ناکو گو رکھایا ابو طالب گو رکھایا تو تی برازت کا بگر سرپدی کا وجہ ابو طالب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے حاضر بھی قوم میں پیشنہاد بے وجہ دانت وجہ در جواب گوشی او ابو طالب اگر تو ہم خستے چی منی حمایت پرواہ نہیں تو ہم تی دستکش من خیلی مسمم من تا به هدف نرسند اسبردار نه به خدا قسم اگری خورشید مثالی واجه عرض کن خورشید انسان دستا جانه گیری برمینی اگری خورشید در دست راست و ماه در دست چپ من بدیم دیگه هیچ چیزی کم تر ازیشی نه من چیوتی هدف دستبردار نبا ابو طالب وقتی که واجه تسمیه قطعیت گندی اشکی جاری با ابو طالب عرص رچان اشکی جاری با بشه او محمد برو انجام ده تا ابو طالب زندگی تی پشتی بانه تو تکار انجام بده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی ازدواج وجہ سیرتی حبرا اس شبہ ملوٹے کم مکی جوابی بدیں اولین ازدواج و پیوند مبارکی کے رسول اللہ انجام دا گون خدیجے سے 9 سال 40 سال دو سانگی پیسرا کتا جنینی کی 40 سالہ برسی و دو سانگ پیسرا کتا جنوزام سروزام و سیدنا رسول اللہ در عین جوانی در 25 سالگی تو کے با اینچو جنین کہ آئیے قوم تمام پیشتاز و پیشنہاد دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در اولین عمر مبارک وقت با ایک جنین 40 سالگی ازدواج کم و خداوند 6 فرزند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کن تو تا جز ام المومنین عائشہ کہ دختر و دوشیزی بھی تا بقیہ واجہ تمام جنین یا میں سمیں اصطلاح محلیہ جنوزام یا سروزام بیوزن بیتگا واجہ گبتگا سانگ کتگی بیتگا کجا ای اتهام به سیرت پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم بر. لذا ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها همی رمضان ماه دهم یا پانزدهم حالا چون تذکره نبی تا من تذکره کنگا رمضان اگو مناسبتی ها وفات بھی 6 سال قبل از هجرت در قبرستان حجون یا ابو طالب یا معروف مسمع اصطلاح مسمع تعبیر محترمانه این گوشن جنت معلا قبرستان مکہ مکرمه ام المومنین خدیجه او دفنه. چیز خوبی جنت بقی قبرستان بقی اما در اصطلاح محلی گوشن ازواج متحرات رسول الله بنات رسول الله صحابه رسول الله خلفای راشدین اشره مبشره خیلی که رسول الله در دنیا بشارت بهشت تگم او دفن جنتی. بانوی دوم ام المومنین عائشه صدیقین، عائشه ای که در پاک مقام و منزلت عائشه همین نکته بسیم، همین یکی نکته. وقتی که ام المومنین عائشه رضی اللہ تعالی عنہ دامن سرا تهمت یا اسوی منافقین جنگ بی، اللہ تعالی از بالای عرش در کلام وحی در سند جاویدان قطعی قرآن کریم سوره مبارک نور 10 آیه یا 20 آیت در پاکی ام المومنین طیبه طاهره عائشه بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نازل کند. عائشه عفتیم، عائشه پاکیم، قاری محترم، حافظ، قرآن تلاوت کننده، قرآن وانوک، در نماز، بیرون نماز عائشه پاکی تلاوت کوانی، عائشه در قرآن مت رہیم، عائشه در سوره نور مت رہیم. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید او منی امت منی نیم علم چا عائشه حمیرہ بگیرت، نیم علم منی عائشه گونے گون. زن دانشمند، محدث، عالم که بزرگان صحابه مانند خلیفه دوم امیر المومنین عمر فاروق، علی مرتضی، حیدر کرار، عبدالله بن مسعود و صحابه دیگر محتاج نظر علمی عائشه. از عائشه فتوا گرم، از عائشه علم جست کنم، از عائشه مشوره گرم. ام المومنین عائشه گوش اللہ تعالی من مزنی افتخاراتی دا. از جمله یک افتخار بزرگی شیم در لحظه وصال، در لحظه ارتحال، در لحظه که محمد رسول الله جان به جان آفرین تسلیم کند و برای همیشه از این دنیای پانی راهی ملکوت اعلی و رفیق اعلی بی، عائشه فرمائید در ای لحظه تها رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک منی حکی گو سینه در میان ایرات و به من تکیت محمد رسول الله به من وصل جملات ودائیه دنیایی اللهم الرفیق العالی الرفیق العالی گوش و از دنیا خدا حفظی کو. ای برای من افتخاری، ای برای من مقامی. در بیماری وفات که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارت همی بیماری تا واجه بین وطی همسرانی لوگا شو گاهی ادا شو گاهی اودا شو یا روچی گوشتی که منی ہم سرم لوٹے بیائے ازواج متحراتی لوٹائیں تا اشتے او ازواج متحرات اگر شما اجازے دے منی دل تمنا و عرضو اسے من در بیت عائشہ ببام من عائشہ لوگتا ہی ایام تہا ببام اگر شما اجازے دے اگر شما عزبتی حق کا گزرشت کنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتی بی بی ان درمیان عدالت کو اللہ تعالی میں جامعی افراد سر رام کام کسانی کے دو جنین ہا سی جنین ہا کم مگیش ہا خیلی کم مشاہدے بھی کہ عدالتی بھی تقسیمی بھی پلے واجہ وتی روچ تقسیم کتا پدا اوشتی خدایا انچے کے منی اختیاری من ہمیشہ تقسیم کا نگم اما دل محبت تر اختیار من نہیں خدایا تو دل محبت اگمارا مواخذ مکان اگر یکی اپا مگیشتر محبت کنی محبت اختیاری چیزی نہیں بل ما عدالت برقرار کنا انچہ کے منی اختیار ازواج متحرات اجازے دا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا آرزو ہمیشہ در بیت عائشہ بی بی وجہ ترہ اجازے ہیں ہر ڈولی کے تو راحت ہے ہر کجا کے تو بلوٹ ہے تو مجاز تو حمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ای بانو یہ بزرگ ام المومنین در تاریخ 17 رمضان سال 58 از دنیا شو یہ جائی برایوتی در نظر گپتگت در بیت عائشه در زیر گنبد خضرا در کنار زوج گرامی و بابای و ابوبکر صدیق وقتی سیدنا فاروق مجروح بی در محراب رسول الله توسط ابو لولو مجوسی کاشانی ایرانی ضربه ای وارد و بر اثر ای ضربه جام شهادت نوش کند تا هنوز مجروحی پیکی کاسدی دیم دند کاسده را دند اوشی برو منی سلام به ام المومنین عائشه طیبه طاهره برسین بو عمر تمنا ارزوها در کنار وتی دو این دوستان آرام بی بی اگر تو اجازه ده من تی شک گزار بم وقتی که قاصد عمر گیم حضرت عمر قاصد دست خالی برگردینک نبی خیلی سختی ام المومنین فکر کم میں جاہی دہا برای وطن در نظر گپتا بلے فدائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر قاصد کے کہے خدا شکرہ گری الحمدللہ اللہ تعالی منا موتی در شہر رسول اللہ و شہادت در راہ خدا و دفن در کنار دو یار محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق منا عنایت کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت کجا دفن بھی جنت البقیع قبرستان بقیع سو دفن بھی وہ وتی جائی بکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار عمر فاروق عطا کو تو بخشت کہ حاجی ادھر رو در محضر در آستان و در حریم دوستان عاشقان عرض ارادت و سلام کم السلام علیک یا رسول اللہ یک قدم آدم تر رو السلام علیک یا خلیفت رسول اللہ السلام علیک یا عمر الفاروق آدم و عمر فاروق السلام عرض کند و از روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از باب بقی خارج بھی چه سعادتی خداوند متعالی حضرت عمر و ابو بکر عنایت کو تو داد مطلب سوم همی مقدار اللہ تعالی مارا و شمارا اعتماد و محبت و احترام، عشق و علاقے و ایمان و دلدادگی بے خانواده رسول اللہ، بے اسواج مطہرات، بے اہل بیت رسول اللہ، بے صحابہ و یاران محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم، عنایت کا کہ سرمایہ بزرگی عزیزان من محبت رسول اللہ، محبت ازواج، محبت اصحاب، محبت احباب، محبت اتباع، محبت یاران. من مطالبی در رابطه با جریان فتح مکه، فتح مکه که رسول الله صلی الله علیه وسلم این شهر مکه مکرمه فتح کند که در بیستم رمضان پیش آد. رمضان فضیلت شما از اول رمضان تا سی جمعه اشکوتگان تو الله تعالی مرشمارا توفیق عمل عنایت کا. شب قدر بارے اگر آخر فرصتی بھی جہت یادوری وقتی کے صلح حدیبیہ پیش آد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مشرکین صلح کا یک قراردادی اودامی صلح ہمی بھی از قدیم عربان درمیان رائج ہے. کچھ شما قبائل عرب بعد از ای جریان صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ ایک ماجرای بزرگی ہوا تھا، از ای منبر و از ای مسجد و از ای محراب سخنهای فراوانی من و شما اشکوتا، هیچ کمبودی نبیتا عزیزان من در رابطه با صحابه شناسی، خیلی سخنهای به حق و به جا و در مناسبت های مختلف توسط حضرت مولانا گوشک بیتا خداوند اللہ تعالی وجہ برای همیشه صحیح دراج و طولانی بکم و حفظ بکم، صحت و عافیتی بده. ما هما گوستگین درس سن شما است تکرار کنگی گورا قراردادی طیبی که هر قبیلهی معاہدے بندی گن قریش گن واجہ اجازے یا تو قبیلے تھا یکی بنی باک یکی خزائے، بنی باک را گن قریشیاں معاہدے باس مارا جنگی شدتی سرا کا نیازی بھی ہمارا کمک کنے و خزائے گن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرا نہ کنے ای بنی بکریاں دیرگی دشمنی کینگی ای قوم گن ہستا کہ بری پرستی پیشات کے شاہ حملے کو قریشیاں کمک داتا یہاں چوتا مجبور بیتا حرم امن الہیات کا قریشیاں ویل نہ داتا ہمیں دا حملے اس کو اشانی سردار عمر بن اسود خزائی تیچ کاچی مکہ مکرم اپادت مدینہ منورہ اتر رسین تھی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ رسول وجہ قریشیاں گاد رکو قریشیاں وتی زبان و قول پروشت گنترا صلح اس کو تگات سو بنی بکر اس وتی قوم کمک دا مائی مردم جاتو کشتنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک ہمی حبر زمین ساز پتھ مکے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملے گو نصرت یا عمر پریشان ما بے او عمر ترا انشاءاللہ اللہ تعالی نصرت کا کمک کا خبر ہمیشہ تحقیق بکا انسان خبر بالفور رسی بلا فاصلہ نہ باید آیا چادر بوشا ببندی دنیا آیا پخشی بکم بعد خلاف واقع ثابت بھی انسان پشیمان بھی. حدیثی تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیثی ایک جملے یہ تھا ایک آموزندے یہ درسی داتا فرمائیتی کفا بالمرء کذبن ایو حدث بکل ما سمیا اگر انسان ہر حبری عشقو بلا فاصلہ آیا برو بکا آئیے دروگو بیگ واسطہ کافی ہیں خبر اب تحقیق بکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصلہ اقدام نہ کو خوبی تحقیق کو رائدہ بررسی کو واگانی سی خبر درست ہے یا نہ اسی بعد از تحقیق معلوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور دوتی صحابے آمادگی وغیرہ بے سمت مکہ مکرمہ مشم حرکت کنی ہمارو چی کے واجہ حدیبیہ چی تر رہتے گا سورہ مبارکہ پات اللہ تعالی ہمارو چی نازل کو انا فتحنا لکا فتح مبین شہی پیغمبر پریشان ما بے مکہ ما بتائی واسا پات کو تھا سالی پیشی سورہ نازل ویتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ویتا اللہ امر ہما وقت ہے کہ قدیم نہ اجازت بھی رسی من بسمت مکہ حرکت کر با 10,000 فوج در تاریخ 20 رمضان روز جمعہ مبارک قبل از جمعہ واجہ حرکت کا بسوی مکہ مکرمہ کہت تا نزدیکی ہا یہ مدتہ مکہ سردار ایدگی و شتگی تم کماش ابو سفیان پش کپتے گا ابو سفیان پریشان بھی نگران دس پاچے بھی بلا پاسلے حال اس کو کہ واجہ پیدا گئی مکہ آخرین حلقیں اگر مکہ چی میں دا سشروبہ تمام بیتے ہیں ابو سفیان چی ہمیں دا لانکا بندی از کجا مکہ مکرمہ تا مدینہ اتر رسینی او در رو واجہ خدمت واجہ ہمیں صلح ما تمدید کنی واجہ ما نپروشتا تمدید کنی اصرار کم الہاکم حضرت عمر گو حضرت علی گو بی بی فاطمہ گا ادا او در رو اجا خبر ابو سفیان بے نتیجے نہ رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشی نہ کم کہ نہ نی سمیں گداری بس سم سمیں خیانت بس سم نی شبہ بے آخر رستے گئے و آ وقت ہم رستا کہ بیت امن الہی حرم امن الہی بے آغوش اسلام و مسلمین بے آغوش مہاجرین برگردی آ لحظات و زمانے شکنجے و رنج و درد و عذاب و اخراج و تبعید کہ شما مارا کشت مکہ مکرمہ آ تمام بیتے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کم بے سمت مکے نزدیکی ہائی مکے رسی وجہ ای 10,000 فوج لشکر لشکر کم در رنگ ہائی مختلف وجہ اسے تقسیم کم دستور دم نزدیک ہائی مکے شپا آتش روشن بکنم جدا جدا ابو سفیان بیرون کے ڈنڈا کے تماشائی چاری چھ قدر آتش ہائی زیادہ روشن دس پاچے بھی چھ خبری عباس عباس چھ خبری پر مینی ای لشکریان و سپاہیان سپاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوئی مکہ در حرکتم توسی بیم ابو سفیان دلا کپی چھ لشکر بزرگی ابو سفیان در دہانے ورودی مکہ منتظر بھی نیزان کے دگی نجاتی نی کجا بھی من و ترب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بکنم برسینم ادھا کے سوچی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتیبے خزرا لشکر سبز رنگی تہیں وجہ ہمی لشکر لشکر مہاجرین لشکر اخراجیان مکہ مکرمہ ہما کسانیاں کی قریشیہ در کو تگند مروچی بر گردگند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمی لشکر تہیم ابو سفیان چم وجہ بے ابو سفیان کپی خطاب بے ابو سفیان گوشی او ابو سفیان آیا بس نہیں تو انگا تو ایمان نہیں آرے تا خدا ہے لا الہ الا اللہ ہے عظمت تو تا ہنوز درک نہ کنے انگا بے غیر اللہ و بتان سرائے جواب دا شو او محمد الرسول اللہ من بے خوبی زانم کہ اگر خدائی اگر آلہا و بتان کاری برائے ما بھی کتے ہیں کڑا تا ان چکو میں واسطہ کاری کتے گئے تھے ما تمام بیتنگے دیگی چیزی نی پشت نہ کپتا پدا خطابی کو او ابو سفیان تا ہنوز تو منی رسالتا منی پیغمبری قبول نہ دارے اسے او واجہ منہ اجازے بے دے ما انگا فکر تا ہا مشغول ہم تئی بارے انگا ما فکر کنگم عباسی گوشی ابو سفیان بس کم دست بردار وقت تمامی ان وقت کلمے وقت ایمان بلا پاسل ابو سفیان رو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانی و مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرامی و تی صحابے دستور دم گوشی او اصحاب ایشار بلد امن بلد الحرام کہ خدایا ای شهر سره قسم ورته لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد منم بر ای شهر سره قسم شهر مکه زادگاه محمد الرسول الله لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد شهر امن ای بلد الحرام ای زادگاه محمد الرسول اللہ منی زادگاہ او منی صحابه صلاح و بنیت خون ریزی و کشتار ای شهر وارد نبی با آرامش با تواضع با فروتنی حرم امن الہی خبردار بے هیچ کسی نیما صلاح ادراج نکنے الا ان کے کسانی گن شما با کارزار بی آیند ایما مشغول بے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با تواضع وارد بھی یک نکتے یک جملے از سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حین ورود به شهر مکہ مکرمه وقتی که رسول خدا نزدیکی های دروازه ورودی مکہ نزدیک بھی یه شخصی یه غریبی یه فقیری یه درت پوچی یه سادی در برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار گیری و به لرزگل در که ترسی لزی بیم کن شو بنده خدا من جباری نیا من پادشاهی نیا من دیما تو چیه اینچو ترسه من محمد الرسول اللہ من یک قریشی جنینی چوکم که سالها سال ای منی ماتا خشکین گوشت تباہی گی وارتا ہمیں شارتا من شہزادی نیا من جباری نیا احساس اطمینان و آرامش کا من ارز در برابر من سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرامشی دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارک فتح وانانی وارد شہر بھی عزیزان من و بسمت بیت بیت اللہ روت وارد کعبۃ اللہ بیت با عصای مبارک بتهایی که در داخل الله بیت تهاویزان تا اشان یا یک بیرون دارده جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوکا ای آیه جمله مبارکه وانا نکم وقتی که ابو سفیان سعد بن عباده دیما وزیر ردبی من جملاتی گوشم فاطمه که ماجرا خیلی مفصلی چیزهایی که مارا فائدے دیں ہر لحظے ہر گوشہائی آز ای جریان برای من و شما مفیدیں گوڑا سعد بن عبادے خطاب بے ابو سفیان گوشی انسانم بلاخرے گوشی او ابو سفیان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا سعد بن عبادة يا صحابي انصاري او ابو سفيان امروز روز جنگ روز شرمساری خاری و ذلت مرای قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی کا پیش کو صحابی گا ابو سفیان دلا کاری ابرا نی ابو سفیانی ودی مسلمان رو دیم پر رسول اللہ وجہ سادے ابرن تو اس کو نگے چی گوشے گے مارا ٹھوک دے گے مارا شگان دے گے رسول جن گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو رحمت للعالمین تو رعوف و رحیم ہے سیدنا رسول اللہ فرمائنی نا بل اليوم یوم المرحمہ مرچی روچ روچ گزشت مہرمانی جنگ روچ نہیں برخلاف بسیاری از کشور گشایان عزیزان من در اینی که اشاری وارد من به چپاول گارتگری انتقام در قیام بشی یما شہریں یہ شہر نندو کا مارا بے کجا حالت دراو منی صحابی کجا کتم بلال آرو چہا من خوب یاد کائم کہ بلال بر ریگستان داغ مکہ مکرمے واپینت داغ داد ہمی شہر تا آیا بلال پھر یاد درد احدون احدون احد احد و احد بلال درد من ای روچم به خوبی یاد دیم که خانواده یاسر عمار و یاسر و سمیه زیر شدید ترین شکنجه هایتم وقتی که رسول الله کنار رد بی گوشتی صبرن یا آل یاسر یاسر ان موعدکم الجنه ای خانواده یاسر صبر کنه چیزی از دست من برآورده نبی من که محمد رسول الله فقط نظاره گری سانهایم ای همه شهری در لحظه ای که رسول الله وارد بی به خوبی تمام ای ورقهای گذشته به یاد کاری اما در صدد انتقام در نه که موتی انتقام بگرن نه من فرمانی بل الیوم یوم المرحمه ای روز روچ مهربانی و شفقتیم ای روچ روچ گذشتیم ای روچ روچ عفویم من شما را گرفت نکنم فرمانی بل الیوم یوم المرحمه یعز الله الیوم یعز الله قریشا مرچی روچ الله قریشیان عزت دا ذلت نکن الیوم یعظم الله الکعبه کعبه الله الله تعالی تعظیم کا مرچی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای جملے مبارکہ چی فرمائنی فرمائنی او منی قوم او قریشیم منی مثال گنشمالا گنشمارا مثال یوسف با برادران وقتی که برادران یوسف به دربار مصر رسیدن آ ظلم و اجحاف و پشار و در چاہ تہا دور دیا گو علیاذ باللہ بزانوات نابود کردن یوسف وقتی که یوسف برات یوسف پدر بزرگوار که در ای رنج از دست دادن فرزند صدیق خود و تی بینائی از دست دند سالها در رنج و گداز تحابی فراق وقتی که یوسف دربارا او دا بی مصر سربند پرمینی که شمارا خدای بخشتا شمارا ملامت نی پیرے آزادے پرمینی من ہما جملے او قریش او اہل مکہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء شما آزاد شما بخشتے گے شمارا مرچی ملامت نی پیرے بنام خدا آزاد من ہما جملے یوسف علیہ السلام برائے شما گوشا ای گزشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمی ابو سفیان کے شدید ترین دشمنہ وجہ اعلام کا او اہل مکہ سمارا سی جہا اگر ہر جہی سما شتے پناہ ہو بو سما ایمین در امن تاہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمین ہر کسی ابو سفیان لوگ برو آمنے منی صحابے یہ دستکارین دست نجنا آئینی ما دست راج نکنا ومن اغلق باب منزله فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ہر کسی مسجد رو مسجد الحرام تہا وارد بھی و ہر کسی ابو سفیان لوگا رو و ہر کسی اتی لوگا بند کا ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض نہ کو الا ان کے دو سے گروہ ہے تعداد کم مقاومت اس کو 10-12 نفری چما مشرکین کوشگ بھی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلی تاکید فرمائتے گا با احتیاط وارد شہر بے من ایک نقطے عزیزان من وقتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمی مدتا کہ حمدانا یہ جنین یا فاطمہ نامی یا از قبیلے مخزوم یہ دوزی کو اور قرار شا واجہ شیا قانون شی واسطہ اجرا بکم قانون اسلام وقتی کہ قانون بدون کم و کاست اسلام دقیقاً مورد اجرا بھی برائے غریب و شریف و امیر برائے تمام مردمان قانون یکسان مساوی اجرا بھی خیلی از ناامنی و سرقت و کشتار و رہزنی ها ای مسائل عزیزان من ناہنجاری حل بمی جامعی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مردم پریشان بھی تا اس لیے بلاہی مردمی چوک کے ای چتو قانون شی واسطے اجرا بھی گڑا متوسل بھی تھا حضرت اسامہ بن زید کہ زید واجہ دوست بھی تھا اسامہ واجہ دوست چوکیں اسے او اسامہ تو برو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑا سفارشی بکا واجہ سر پہ نظر بکا وقتی کہ اسامہ رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک متغیر و دیگر گون بھی فرمانی زہر گیری اتکلمونی فی حد من حدود اللہ او اسامہ تو دربار ایک حدی از حدود الہی منانگو گپ کنے وجہ جملی برائیں بین فرمائنی فرمائنی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا او اسامہ اگر مروچی معاذ اللہ فاطمہ دختر محمد الرسول اللہ دوزی بھی کمائی دستا آئی پنجے قط کنا کجا تو آت کے منی گورا تو سفارش کنے اس جنم ہمیں جریان ڈاکٹر اقبال لاہوری یا حکایت سلطان مراد یہ کہ سلاطین عثمانی بزرگ ترین امپراتوری اسلامی حاکمان و شاہان با عدل ایک داستانی کاری وقتی یہ معمار از ماورا النہر کہ برائے سلطان مراد ایک مسجدی بندی بنا کر مسجد باب میل تب سلطان واقع نبی ای پنجے کت کم ای بیچارے غریب وہ تھی شکایت قاضی غربا قاضی دربار غربا ای در قالب شعر ڈاکٹر اقبالی حکایت کاری ای بات اسی از سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قاطیت من ای خالی از لطف نہیں عزیزان من چند بار شعر ای بود معماری ز اقلیم خجند در فن تعمیر نام او بلند ساخت آن صنعتگر فرهاد زاد مسجدی از حکم سلطان مراد مسیتی وسی سلطان مراد فرماد مسیتی خوش نیامد شاه را تعمیر او خشمگین گردید از تقصیر او آتش سوزنده از چشمش چکید دست آن بیچاره از خنجر برید ای دست بره دستوری دا ای بیچاره ای معمار ای بنا پریشان بھی من چکار بکنم من کجا بروام من کجا اوتی شکایت پیش کنم جوی خون از ساعد معمار رب پیش قاضی ناتوان و زار رب قاضی گورا زار جنان بھی تو شودا گفت ای پیغام حق گفتار تو حفظ آئین محمد کار تو قاضی عادل به دندان خست لب کرد شاه را در حضور طلب قاضی سلطان مراد بہتی بارگاہ لوٹائیں تو حاضر کو درو دیوانے جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت قبول کر گورا قاضی لوٹائیں سلطان گشی ہاں یہ شخص مدعی رنگ شاہ از حیبت قرآن پرید پیش قاضی چون خطا کاران رسید گفت شاہ از کرده خجلت بردم اعتراف از جرم خود آوردم و تی جرم اعترافی کو زانتی که من جرمی زورتا من در برابر تو تسلیم گفت قاضی فی القصاص آمده حیات قرآن حکم ولکم فی القصاص حیاتون تو چی گوشه قصاص بعد عوض بده بدله بده آخرا زندگی گیرت به این قانون ثبات عبد مسلم کمتر از احرار نیست چون شه رنگین تر از معمار نیست چون مراد این آیه محکم شنید دست خیش از آستین برکشید وشی قاضی دست سلطان مراد ای جنایتی جرمی کتگی یک غریبی دستی برتا در برابر حکم اسلام منی گردن ای رشلنے و هرچی اسلام حکم ما آمده مدعی را تاب خاموشی نماند آئے بالعدل والاحسان خاند آخر مدعی وات احسان ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وان گفت از بحر خدا بخشیدمش از برائے مصطفی بخشیدمش بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عتاب بن اسید 20 سالہ پرمندار مکے کا و برگردی به سوی مدینه منوره. با وجود مردان و بزرگسالانی یک جوان 20 ساله یا فرماندار کا یک نقطه ی رسینی که دولت مردان و ارباب حکومت در واگذاری مناسب و مدیریت ها فقط شایسته سالاری، توانمندی و کفایت افراد مد نظر قرار بدهند، فارغ از مذهب و قومیت و ملیت. امیدوار اللہ تعالی مار شما را توفیق عمل عنایت بکم. من دو سه جمله در برابر مناسبت امروز روز جهانی قدس که مروچی ملت ایران در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به خاطر اظهار همدردی و اظهار خشم و انزجار از رژیم غاصب اسرائیل که بیش از 6 دهه که سرزمین آبائی و اجدادی فلسطینیان سومین حرم اسلام، جولانگاه انبیاء، معراجگاه پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم در اشغال یک گروه و یک مشت ناپاک اسرائیل پلی دیئے و متاسفانه قدرت های جهانی با حمایت تمام جانبه و با خلق مسائل حاشیه‌ای عزیزان من جهان اسلام تک و پارش کتا که از مسئله اصلی خاور میانه مسئله فلسطین هم دور بدارم و ای یک بهانه بی برای سرپوش گذاشتن بر ظلم و جنایات رژیم اسرائیل که از خاک و زمین و از تمام جوانب فشار و تنگی و تحریم و محاصره بر مسلمانان مظلوم فلسطین وارد کنگی. لذا ما ای امید ارزومند و امیدوار انشاءاللہ روچی شاهد ببین یکایک من و شما بتوانی در ای حرم امن الهی وارد ببین و قدس عزیز مسجد الاقصی که یک بار توسط شیرمرد فاروق اعظم امام عدالت و آزادگی با یک شطور با یک نفر همراه با سادگی و ایمان فتبی و بار دوم توسط سردار رشید اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی به آغوش اسلام برگشته که اقبال به حق یادآوری کم در مسلمان شان محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. ما مگر مروچی توانی و فلسطینیان با ایمان و اعمال صالح و با سادگی و عدالت عمر و با رشادت و صلابت سلطان صلاح الدین ایوبی ما بتوانی ای مسجد الاقصی و بیت المقدس به آغوش گرم اسلام و مسلمین برگردینی. رضایی ملت آزاد و بیدار ایران مروچی راهپیمایی عظیمی در روز جهانی قدس ارائه دا و وتی همدردیش اظهار داشت. اللہ تعالی میں ای قضایا و حوادث جاری که در جهان اسلام جاری ہیں اللہ تعالی شان بنافع اسلام مسلمین تمام بکان. اللہ تعالی توتے و تفرقیان چی مارا و مسلمانا نجات بدا. موتی آرائز احمد تمام کنا. اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. با فضل و کرم اللہ تعالی جل شانہ یہ ما و شمائی کے رمضان مبارک ہے، یہ جمعی کے شاید ہم آخرین جمعہ و جمعۃ الوداع، یہ رمضان مبارک میں بھی بسر پر گئیں، بیست سومین روز از آغاز و حلول ماہ مبارک رمضان در گزریں و یہ جمعہ در یہ تاریخ واقع کہ جمعہ آئندہ کے در تقویم سیوم رمضان حساب آخرین روز رمضان شمار کنک بتا احتمال داری کے رمضان میں بھی، احتمال داری کے اگر رویت ہلال در شب رمضان میں بھی و ماہ رمضان 29 روزہ میں بھی آ جمعہ آئندہ رمضان میں بھی، تو یہ رمضان رمضان وداعی و الوداع ماہ مبارک رمضان میں بھی آنچہ کے توسط ہمکار محترم جناب حضرت مولانا یار محمد تا بحال بر ای مسند و پشتی تریبونا برای شما بیان کنک بو اللہ تعالی جل شانہ آیانا جامع عمل پوشائنگ توفیق بدن، ہر چیز آیان کے مورد رضای اللہ تعالی ہیں و ہر گویندیہ تا بحال بر پشت یہ تریبون مسجد جامع اہل سنت چابہار بیان کتا یا ہر مجمعی تا مجلسی تا عالمی یا مبلغ یا تبلیغی جماعت یا گویندہ و صاحب نصیحت یا چیزیں بیان کتا اللہ پاک عمل توفیقہ عطا فرمائے. منی عرائض متفرقیں عرائضیاں بے مناسبت، اولین مطلب تشکر و قدردانی از شما شرکت کنندگان در مراسم راہ پیمائی روز میمون و مبارک قدس کہ حقاً مسجد الاقصا و قدس شریف مال یک گروہ و قشر از مسلمین عالم نہیں بلکہ متعلق به همه مسلمانان عالم، ثالث الحرمین الشریفین که در احادیث نبوی آئیے نماز وانگے فضائل بیان کرنا گوتا، امیدوار ہیں کہ اللہ تعالی باوتی تفضل و احسان و آزاد سازی یہ مکان و شہر مقدس از چنگال پلید یہود و نصارہ، یہودی غاصب و متعدی مستقیم و پشت پردے آیان تمام کفر در دنیا، کفر جہانی استکبار کہ ہما یہود و نصارہ ان تعبیر قابل فہمی مسلط بر جان مال دل و گردے مسلمین دنیا و مقدسات مسلمین و غاصبین ظالم و متعدیان بنا حق بر حقوق و سایر ارزش های مسلمین و اسلام قرار گرفتن که اللہ تعالی بہت فضل کرم مسلمانانی اماکن سرزمین های کلن به خصوص اماکن عبادت مقدسات دینی و اسلامی و بالخصوص حرمین شریفین کتاب حال از آنی دستا آنی تصرف مستقیم حفاظتی فرمانتگا قدس عزیزا هم بیت المقدس از چنگال پلید کثیف صهیونیسم جهان خار امیدواریں بہت عظمت و بزرگی و یہ ماہ مبارک برکاتا بے روح و روان پاک نبی مکرم اسلام و انبیاء کرام علیہ وآلہم الصلات والسلام آزاد بفرمانی و مارا شمارا تمام مسلمین چنان کے شرف زیارت حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اللہ تعالی نصیب کتا و ادا عبادت کرنے گئے در ای سیومین حرمین شریفین ہے سومی ای پیکرے عضو مسجد الاقصی ہم اللہ تعالی با آزاد کنگا و تفضل و تیمار شمارا ادار روگے و آیتہ نماز وانگے و قصب فیض سوابا شرفا نصیب بفرمائیں روز قدس راہ پیمائی در بلاد حار و گرم در گرم سیرها در ماہ مبارک رمضان با زبان روزہ یہ نشانه بغض دل و غیظ قلوب و غصه و رنج فراوان مسلمان بر علیه استکبار و کفر و صهیونیسم جهانخوار و یهود و نصارا با ای پیمین اقدام های مناسب و بجا و راه پیمایی ها و شعار های اسلامی و خوب خوبنده علیه دشمنان و علیه صهیونیسم علیه استکبار علیه کفر جهانی مسلمان و تی دلا خالی کن یه مقدار و تی دل غضب و خشم علیه دشمنان خدا خدای خشم هم آنی سرائیں و اللہ تعالی فرمائیتا یهود سرا هر کجا که بروا اللہ غضب آنی همراہیں مسلمان هم نشان بدن که اگرچه هنچکو من با انجام و ادای وظیفه روزه نماز در سخترین شرایط در برابر فرمان الهی آمادگی دارم وقتی که زمینه الله تعالی بیاری موقعیتا علیه شما دشمنان بدترین دشمنان لدود اسلام اما همه مسلمین همتن برای مبارزه و مقابله و برای حفظ ارزش های دینی و اسلامی مقدسات باز پس گرفتن در هر شرایطی که هر چند سخت به بیما آمادگی داره انشاءالله اللہ تعالی قبول بفرمانی. بقیه مطالب در رابطه با ماه مبارک رمضان که مقدار در ای جمعه تا حدود فضائلی مسائلی بیان کنه گوتا لیلة القدر در دهه آخران نوید دیگه گوتا با اجر و ثوابی که شما همواره اشکتا و نیازی وقتی هم به تکراری نیستن الان گناهانی که الله تعالی جل شانه در این ماه به برکت رمضان و روزه رمضان و قدر دانی و حرمت گذاشتن روی ارزش رمضان مبارک و با عبادات مخصوصه و ویژه ماه مبارک رمضان، روزه رمضان، قیام و تراویح ماه مبارک رمضان. مردم جر بحث ملا گاهی که تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت، اور مسلمان پہ عبادت بحث کا کہ ہر چیز دلی کشی عبادت از عبادت فرار کا شیطان چوبد راضی بکا اللہ صالحین بندیان در غیر رمضان مبارک شبہ ہر شبی 200 رکعت نماز، 200 رکعت، 1000 رکعت نماز نفل وانا رمضان کہ مخصوص آئی شب برای قیام و آئی روز برای صیام تعین کنه گوتا بحانه جویی که انسان که باری پیغمبرا 8 رکعت وانتا واجه شبهای زندگی مقدسه شبهای مبارکه تحجد 8 رکعت که چه حضرت ام المؤمنین سیده طیبه طاهره مطهره عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ منقول ہے آیا توجیہ کنا کہ یہ 8 رکعت تراویح تھا، یہ اجماع صحابہ، اجماع مسلمین، خلفاء راشدین برائے یہ عبادت اسی برائے مسلمان کافی نہیں، یہ دلائل و احادیث بس نہ کہ 20 رکعت انسان بعضی مذاہب تا تراویح بیشتر از 20 رکعت ہیں، مالکی مذہب تو کا صالحین نزدیکا مسلمین عالم نزدیکا رمضان مبارک نہ بلکہ غیر رمضان ہنچ کا عرضوں کو نوافل حد و حسابی نداری ہے، ہر چی انسان توفیق بھی شب تا صبح نماز وانی عبادت کا تلاوت قرآن کا وشی عظمت مسلمین نشان دا، وحدت امت اسلام نشان دا، انبوه مسلمین، تجمع مسلمین در هر مراسم اجتماعی سیاسی مذهبی به خصوص بارونقتر بی بیشتر جلوه بکا کفر گشتر به لرزه دریه، هیبت مسلمین و اسلام بر دل و گرده کفار و دشمنان و بدخواهان اسلام بیشتر نندی. اللہ تعالیٰ ای تجمع اسلامیہ، ای حضور در نمازهای جمعہ، ای عظمت شمع مسلمین در نمازهای جمعہ، اللہ تعالیٰ اشیا کم مکن و از ما شما و از مسلمین مگری جمعہ اعیاد ایدانی اجتماعاتا دشمنای دشمنا دندان شکن کمر شکن اللہ تعالیٰ روز افزون قرار بده و چیا خوب بزانی هنچک پیسرا مگوشتا مدتی ایک کلمه تکرار نبوتا مروش تکراری کنو، هر کسی که به هر عنوانی به نام نمازی به نام جمعی به نام عیدی مسلمین تجمع شکست دیا گی رنده رنده ببی تو آیانا تکا تکا کنگه فکر من ببی که شما او دا عید کنی شما او دا جمعه بکنی شما او دا جمعه بکنی، اسی یا ابله و نادانی یا دشمن زیرک و لدود و دانایی که مسلمانان لوٹی متفرق بکن جدا جدا بکن. انشاءاللہ دشمنان اسلام دشمنان مسلمین ای آرزوها بگور ببرن تو ناکام و نامراد ببرن انشاءاللہ. عزیزان لیلۃ القدر قیمت ارزش تا حدی که انسان علماء توان بیان و زبان بوتا برا شما گوشه بوتا ای شبهای باقی مانده ای که پشک ابتغا مروشی 23 دوشی 23 گوست و باقی شبهای دگاش ای هفته شبان تقریبا باقی مانده گا ای ماه شب و روزانی یک ساعتی ساعت معروف 60 دقیقه نه یک دقیقه کمتر از دقیقه از جهانی ارزش برای مسلمان ارزش منترین به شرطی که قدر بزن و سعی ببین که ای باقی مانده شب و روزان رمضان طوری پشت سر گوازی نک ببان که رمضان اگر چدا پیش چمه کردارا رضایتی حاصل نکتا رضایت بزوری تو برگردی. و با این ودائی که پیشی آیا گئے این رخصتی که رمضان پیشی آیا گئے مسلمان بعد قلبن ناراحت و پریشان بھی رمضان با ریختن اشکهای دموع ارمان و حسرت و افسوس بوتی با توجه بوتی کوتاهی و کردارا بعد این رمضان شب و روزانا پشتر بگوازینی تو ودا بکن. رمضان ودا ارزشانی ودایی ارزشانی از دست دیگه. لا جعل الله آخر العهد بهذا الشهر الكريم المبارك. الله تعالى ای مشمع ای مبارکی وقت و شب و روز و صیام و قیام توفیقا آخرین بار زندگی من شما قرار مدام، بلکه الله پاک بارها بار اس سعادتانا ماه رمضان روچگه قیام صیام توفیق اعتکاف تلاوت قرآن کریم صدقات و خیرات و افطاری دیگانی و تمام اعمال صالحه که این ماه تا یکی هفتاد برابرین یکی صد برابرین یکی هفتصد برابرین. الله تعالی اشانا همارا برای ما شما در تمام سال یازده ماه آینده آیانا برقرار بداری و ای توفیقا پشمگری. حدیثان یادتا کسی که رمضان آئیے قبول ببی قبولیت نشانی اسی ہے کہ آئی ہمیشہ در بقیہ سائر ماہا ہم آئی تا آئندہ رمضان چه خدا جانبہ مؤید تأیید شدہ و موفق بکارہائے خیر خوب قرار گیر. اللہ تعالی مار شمارا چما انسانا قرار بدا. ہما طوری کے عزیزان مساجد در ماه رمضان در تمام اوقات نمازهای یومیه پنج وقت مساجد مشحون و مملو از جمعیت ارزشمند و چهرهای پاک و نورانی شما نماز گزاران بودن عزیزان سعی بکنی که ای عزت و عظمت و ای جمعیت و تجمع و کنار هم نشستن در مراسم عبادی سیاسی الله تعالی جل شانه ای توفیقا هموارا برای ما و شما مسلمین عالم مستمر قرار بده، دائم و قائمی قرار بده. ای عظمت دینی و اسلامی و دنیوی هم الله تعالی برای ما و شما هموارا و همیشه برقرار بداریم. مطالب جست گریختیاں اما پر ان کے اشارہ بو امکان داری کہ در شب جمعه آئندہ مغرب جمعه آئندہ اگر استحلال درستی بی مردم اطمینان حاصل کن کہ باری سیوم رمضان بی رمضان آئندہ یا روز عید بی، ولی وظیفہ مسلمان شین کے برای ہوتی عبادات اعمال استحکام و پختگیہ و به موقع انجام گرگا طبق ضابطه های شرعی باید ادا. ما شما درستا در بعد از ظهر عصر و قبل از غروب روز پنجشنبه آینده که بیسته با حسب رویتی که این منطقه تا ثابت بود و بر حسب گواهی های قبل ابتدای ماه شعبان و چیزی که میشم تاریخ و تقویم هم یاد داشت کتا 29 لذا بعد از عصر روز پنجشنبه میشم وظیفه که استحلال بکنی، یعنی ماها در جگه خاطرہ ما شما در جاهایی که او دا احتمال بیشتر برای رویت حلال عید شوال موجوده آجاهان قبلا بری پیدا کنی مستقر ببین امکانات او تی دسترسیا اگر چشمه های مسلح بی یا غیر مسلح فضاهای کودا آرامش ها نور کاذب چراغ ها و اشان نیست و اشرافی بر افق جانب مغرب بی خوب چارک بی تفتیش کنک بھی فضا و افق آسمان کہ شاید اگر چنانچہ آ شب شب عید اور یہ فضائل اور روز عید فضیلت و عید جشن اسلامی برگزار کنک و رحمت های الہی امیدوار بواگ و آروشتا حکم بر اشی کے روچک دار اگر ممنوع یہ حکم سر جا انجام بگیری انشاءاللہ. ہم اگر مشیت الہی تقاضا بود کہ رمضان ببی و پبہا اشی ہم مسلمان ہے این مراد ہیں تو آئیے مرام ہیں. لذا صاحب بھی کہ ہم چنان کہ ماہ رمضان عرضوں کو تکرار ہو گئے مطلب با صالح اعمال مختلف خدمت خلقا با امور خیر رسیدگی بے درد درد مندان و ناتوانان صرف بوتا اجتناب از گناہ غیبت بہتان ظلم و ستم ای سلسلہ و ای خصلت مسلمان بعد ہمیشہ دائم و قائم بھی. حدیث شریف آیا تھا کہ سلاسن لا ترد دعوتهم سیک کشرنک آنی دعا رد نبی. پادشاہ عادل یعنی امیر عادل حاکم عادل پدر و مادر و روزدار سبحان اللہ روزہ عبادت افطار عبادت سحری ورق عبادت ہر نقل و حرکت عبادت آئیے ذکر ذکر اللہ و سکوت ہم آئی بجائے ذکر و عبادت شمارے روزدار مقام عظیمی اللہ تعالی روزداران عطا فرمائیں تھا ہم آپ کے در ایما چی معصیتا ما شما ساکتا چشم از حرام گندہ گوچارگا زبان از حرام گوشگا گوش از حرام گوشدارگا و شکم از حرام ورگا دست و پاد و آزا و جوارے ہر یک کی بیوت وظیفہ مشغول و چی غیر وظیفہ و خلاف و ظلم ستما صاحب تک پرہیز بکنا صاحب کنی شاہمہ عادتا ہوتی در طول زندگی بجا بیارن تو خلاف نمگا مروا الظلم و ظلمات یوم القیامة ظلم تاریکی ہائی یاری قیامت روچہ سر راہ مسلمان در میدان محشر. و ہما حدیث کی میں اس طرح بیان کو کہ سی نفر دعا رد نبی اور آخر آیا تھا کہ و دعوت المظلوم یرفع اللہ فوق الغمام مظلومانی فریاد دعا اللہ تعالی چه جنبرانو ابرام بالا تربا اب آسمانانی دروازانا دکی دن تو تیلان کے دن تو جن تو پس کے نگبا داخل رو رو تا عرش الہی قائم یا گری تو دا فریاد کا اہتز لہو عرش الرحمن رحمان اللہ تعالی عرش تکانوا کہ تا بی ایداد و فریادی کہ اس دل درہ تا مظلوم رسیدگی میں بھی عرش ہم برقرار نوانی تو نوشتی چی لرزی آو بترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تا یک حدیثی کہ من گاہی بیان کتا ہمی رمضان شریف تا کتابانی ورق گردانی تا یا گناگا یہ حدیث نظرتا یا دوبارہ ایرامون ہما حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام منبر سر کب یک روچی ہر پلے سرا آمینی گوشت صحابہ یا جس کو واجہ حجبت تو چونہ گوشتا ہر پلے پا مبارک ایر کو منبر شریف سی پلے آتا ہر سیان سرا واجہ آمین گوشت فرمائش کو کہ جبرائیل یاد و من گوشت من دعائی کنو تو آمین بگوشت فرمانتی کہ ای دعائش یہ تھا کہ کسی کے رمضان بیئے تو برو تو آئی جو تو گناہانا مشہود آئینی و تو از گناہان تطہیر و پاک سازی مکا آئی حلاک بی بی من گوشت آمین. کسی کے آئیے پدر و مادر ہر دو یا یکی بے سن پیر مردی و پیر زنی برسی و نیاز بے خدمت فرزند شائستہ داشتہ ببا و آچوک موقعیت داتا اللہ پاکا کوتی ضعیف ناتوان والدین خدمت ذریعہ جنت اللہ پاکا بزوری برابط خرید بکن بروش بهشتا پدا هم انسان کوتاهی بکا و فرزندی که به پتومات حقوق توجه مکا و بهشتا براوت مکتی به پتومات خدمات انجام دیگا آنی رضایت جلب کنگا آیم حلاک ببی من گوشت آمین. سومی دعای شیعه که هر کسی که تی نام مبارک تی نام نامی اسم گرامی جناب محمد درود بانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی نبی الرحمت و سید الامہ وعلى آلہ و اصحابی اجمعین آئی دیما تی نام مبارک برک بی تو تی سرا درود رحمدہ آئی ہم حلاک بی من گوشت آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد ذرات الوجود و بعدد معلومات صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اور روایت کہ منگو منگ ہی بیان کتا بنظر من ہنگی کتاب یہ چار گتا پدا من نظر آیا کہ حضرت علیہ الصلات والسلام ایک بری شپا در حالی کہ حضرت نورانی منزل و خانیاں بظاہرہ خیلی اعتبار ظاہری محقر ولی در واقع خیلی معظم و با عظمت کا انتہا رسول پاک علیہ السلام باوتی فرزندان و اہل بیت ازواج طاہرات زندگی کو چراغ حتی شپا روشن نبو و دے حتی کہ بی بی فرمانی ماں یک پارچے پارگیا دو چگتوں بس سوزنی تاریکی تا سوزن چمین دستا کا و سوزن پارچہ دوزی پیدا کا نقشہ پہ تاریکی مشکل ہیں ہم یہ پریشانی تا سوزن شہازہ یک دفعہ نور نور مجرد الانور المتجرد چہرے تابناک و زیباتر و نورانی تر از ماہ و ستارگان و خورشید و آفتاب عالم تاب تابش پیدا کو حضرت وارد منزل بو چنان به نظر من منی لوگ نورانی و روشنا بود که من همه گود دوچی ہرتے و کوچکین گندی سوزن ما پیدا کو من نظار و خوشحالی و مسرت کو چی یہ سعادتی خدا من داتا چی خانه تام زندگی کنگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پچھے کندے عائشہ مانگوتی عرض پیش کو فرمانتی عائشہ آ پیمی ہم افرادی ہستن کہ آیا قیامت روچا چی چہرے دیدارا و گندگا آیا محروم نعوذ باللہ جو اس کا نگبو اور روایت ہے یہاں تک بیان کا نگبو اہم آیا نا کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام سرا صلوات و درود شرف و سعادت براوت حاصل نہ کرنا درود نہ وانا کوتاہی زاب کثرت درود بانی و خدمت مخلوق مزنی عبادتی من در ابتدا اللہ کہ شما بھی اعتکاف یہاں تک نوشی من بیان کروں کہ اعتکاف سعادت برای من شما و شما طفیلہ مارا ادگرام بھی اعتکافان ہم حاصل ہیں کہ بزانی کہ مردمانی خدمت فقراء مساکین ملت زیر دست فرزند زن عائلے اہل بازار غریب و بینوا بیوہ و یتیم عاجز و عاجزہ و ارزار خدمت یک بزرگین عبادت و ثوابی عزیزان نان دیا صدقہ دیا کمک کنگ یاری و مدد کنگ برای ایک قسم ہائے ضعیفہ و بزرگترین خدمتیں حضرت ابن عباس بمشم اصلاح رضی اللہ تعالی عنہما برادر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکو زہتی واجہ ناکو چوکی بعد از حضرت علیہ السلام حیات طیبہ گوچی اعتکاف نشتگا مرد یہ دیتی گمگین ہے چرا بابا تو گمگین ہے اعتکاف واجہ گندگا گوشتی منا فلان شخص ہے یک حقی من گردن یعنی شاید وامی چیزی مراد ہے و میں ہر چیز تلاش کروں من یہ حقا چوتی گردن ادا کت نکنوں پریشان کتا من ہمیں مسئلہ ہے ابن عباسا پادات رضی اللہ عنہ تھی جہا چوتی اعتقاف جہا پادات آ مرد وقت حتمان کاری رو مسجد ایدیم آدیما دسنا اوتی کافشی زورتا کچھ مسجد تا در بی بی آئیے گوئے بلکہ فراموش کتا من اعتقاف ہوں وجہ تو اعتقاف نہیں زنا اس نے بلے میں متکف ہوں ولی اشارے کو بے روزہ مبارک قبر مطہر رسول خدا علیہ السلام و چشمانی اشکبار ہوتا گوشتی من چی یہ قبر مبارک ہے واجہ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکتا ہر کسی کے مسلمانی ہے یک مشکلی حل کنگے دنبالا برو و موفق بھی حلی بکا آئیے ثواب چی 10 سال اعتکاف نندگہ انگا بالا ترے در حالی کی اعتکاف ثواب انچہ حدیث ہے حتی شما ہم اشکو و بیان بو لذا بزانی کہ ہم نوعانی انسانانی خدمت چھ جائگاہ عظیم داری ہر کس ہوتی توان مطابقا شب قدر برکات تا حدیث آیا تا کہ وقتی کے لیلت القدر بھی جبریل علیہ السلام با ایک بیرک و پرچم عظیم سبز با گروہ موکبی از فرشتگان بی دنیا ایرکپی و ای پرچم کعبہ مشرفہ بیت اللہ سقف سرا نصب کن و جبریل چندین پر و بال ہا دو بالی کی ہجبر آیا نا جز لیلت القدر شفا کار نبندی تو پچھنا چاہیے شفا بالان پچھکا مشرق و مغربا ہر کجا اللہ عبادت گزارین بندی ہا با واتو بعضی از فرشتگان گروہ گروہ آ عبادت گزارانی خدمت رسان آنی دعانی سر آمین گوشن آنی تلاوتان گوش دارا آنی نمازان چارا آنی بندگی گویا یک نو شرفی بادرسی امام راضی فرمانی کہ اے مسلمان اور اوچی کے تئی پدر آدم علیہ السلام پیدا کرنے کے مسئلہ بو ملائکہ ہے گوش کہ اللہ آدم پیدا مکہ انسانا کے فساد کے روح زمین تھا اما امتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارسائی نیکوکاری عبادات ماہ رمضانی و شب قدر طور ملائکہ یا بحیجان یاری کہ فرشتیا در آنی عبادتا شرکت کنا آن نمازانی صفا اوشتا آنی دعایانی سرا آمین گوشا و لیلت القدرہ یعنی تو آنی بازیا مصافحے کنا دستان گرا بازیا بغل کشی کنا بغل گرا دعانی سر آمین گوشا اسی کے لیلت القدرہ انسان و تی بدن تو کا یک بدن تحول احساس کا بدن لرزی خوف الہی خشیتی قلب تہیے چمی اشک بار با گاہی اسی در اثر ہما نزدیک بوگ و نوعی چوبی مباشرت و نزدیک بوگ ملائکے گو ایا حد اقل مصافحے آثار و برکات ای گویا کہ یک نوع عذر خواہی فرشتانی آیا کہ ما ببخشی مارا اے فرزندان آدم و حوا علیہ السلام ما فکر نکو کہ شما یہ پہمی انسان یہ پہمی بشر بھی کہ شما رشک فرشتگان بھی فرشتہ شما را گندہ رشک برم بشم تقوی فرہزگاریا ما آوتی کلمیا کہ اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا و یسفق الدماء کہ ما عرض کو عرضی اللہ دربارا ما آئی عذر شما لوتی ای امام راضی ہے یک تحلیلی موضوع بارایا و وقتی کہ صبح بھی نزدیک بھی جبرائیل فریاد کا یا معاشر الملائکت الرحیل فرشتے میں اس میں کچھ کرنے کے وقت یہ تھا سلام ہی حتی مطلع الفجر تا فجر طلوع نکتا فرشتے دعائے رحمت سلام علیک ملاقات انجام دیں فجر کے نزدیک بھی جبرائیل توارکن جنب بھی جمع با مکہ مکرمہ یا و بہت مسیرہ برگردہ فرشتہ جست کنک اے جبرائیل ادگے بلائکہ ہمراہی اللہ پاکہ در حوائج امتا مومنینا چپے معاملہ فرمائی اس شبتہ اور جبرائیل علیہ السلام جواب دن کہ اللہ پاکہ توجہ خاص فرمائیں آیانی مورد عفو گزشت و معافی گناہان و مغفرت قرار دا سبحان اللہ خدایا بوتی فضل و احسان و منت و کرم بی تا تمام مقدساتی که بآیا در تی دربارا بتی ناما تی اسماء حسنایا بتی عظمتا و هر چیزی که بآیا توسل به دربار تو در وقت حوائج روا و جائزه. ما متوسلی که ای الله ما را جزو عفو شدگان آمرزیدگان و معاف شدگان این شبها و روزها و ماه مبارک رمضان قرار بده. جبریل فرمایشی کن که تمام اللہ پاک بخشتا الا اربع بزرگ چار انسان. وای حسرتا چقدر شعمت و بزدگی و بدبختی ای چهار قسم عملانی گروه انسان که آنان در ای پیمی شبا همچه مغفرت عمومی و عامی اللہ پاکا بی بهره و محروم قرار بگیرا کدی گروشان بخشتا عزیزا. صحابه عرض کو من هم یا رسول الله ای چاریم گروه مردم که بخشگ نبا عاشق فیض آمتو کا کیا آیا حضرت ارشاد فرمائیں مدمن و خمر اولی کسی که ادمان شرب مشروب کن تو آ مدام مشروب خوری تا سرمسته و دست نکشی توبه نکن تائب نبی کن توبه بکن التائب من الذنب که من لازم بلا. دومی عاق الوالدین پتر و مادر نافرمان اگر در حال مشروب خاری در حال نافرمانی و نارضایتی پدر و مادر هر چی در مسجد سجده و اعتکاف کا شام بی فائدہ ہیں از یہ نظر اللہ تعالی نجات بدن. سومی قاطع الرحیم کسی که وقتی صله رحمیه وقتی خیشاوندی ارتباطا بدون جهت شرعی بی جهت به امور دنیا گوی وقتی خیشاوندا برات کو براتا گوهار کو گوهارا برات کو گوهارا و بالعکس ترو و ناکو و پدر و مادر و قوم خیش آیانه که زویل ارحام و رحمی تو که آیان جمع بودتگا یک رحمیه مادریه بلوکیه آنا جمع کتگو به دنیا یه حتگا ویتی خیش و عمندانا بی جهت آیانی گو آیا قطع رابطه کن رابطه و ارتباطه قطع کن گو آیا زهرین قهرین نارضاین چاری که چه اندازه این گناه اشان. چهارمی فرمائن تی که المشاحن مشاحن مانا کینتوز کینور و خود رواتای حتی المصارم یعنی کسی که در اثر غیظ و کینه دل این قدر به اوتی طرف حساب دل تا پر کینه گه که هرچی آوزر خواهی کنشی دل رحم نرو آیا معاب بکن آیا ببخشی و ای پیمی افراد که ای پیما رفتار کنه ای چاری کشران چه آن شپ فضیلت هم محرومه. الله تعالی ما را شما را هر بس بنده یا هر برادر و خواهر هر مسلمان در دنیا چه ای گناهانی که سبب محرومیت در ای پیمین شبهای قدر قرار گیرن برای انسان الله تعالی چه تمام جرائم و خطا و ظلم و ستم و گناه و نافرمانی ها و حق کشی ها الله تعالی همه حفاظت به فرمانی تو در امان بداریم. و انشاءالله دوستان اعلام کنه که ختم قرآن مجید و دعای ختم در مسجد جامع طبق معمول 29 رمضان یعنی شب آینده پنجشنبه انجام گیری و قرار این که مگر چنانچه مساجد درست هر کجا نماز آغاز ساعت 9 ربع آشپی مسجد جامعه بخاطر ایشی که تمام نماز گزاران از مساجد دیگه یا احیانا از روستاها که طبق معمول سالها قبلی هتگا از بعضی شهرستانهای مجاور مثل کنارا کونیک شهر و جاهای دیگه دور و دراز آیا هم بتوانم برسه یک ربع ساعتی نماز به تاخیر شروع کنه که بی یعنی آشپی سبق ختم نماز مسجد جامعه ساعت 9:30 انشاءاللہ آغاز بھی دعا بکنی اللہ تعالی جل شانہ ای ایام باقی ماندیا مارا گزشتے کوتاہیانی جبران کنگے توفیق عطا بکن. آخری مطلب چین کے در ہفتے کے گزشت نامی از نهاد نمائندگی نهاد رہبری یہ استان از در چابہار دفتر حاجی آقا غلامی با ای متنا کہ به استهزار میرساند در اجرای دستور العمل واصله از ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجاین در خصوص جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز با راهنمایی و ارشاد دارندگان سلاح غیر مجاز از طریق تریبون نماز جمعه مردم را جهت نظم و امنیت و آرامش شهروندان و تحویل سلاح غیر مجاز به مراجع ذی سلاح تشویق و ترغیب فرمایید. من زمانی که بحث عفو رهبری بود تگه اعلام بود تگه جلسه بزرگی حمایش بزرگی در ای استان از اطراف گوشه کناره از همه دا پسابندر و زرآباد و چابهار و از سیستان و سراوان و همه جا در ایران شهر که چوبی وسط قرار دیگه بود تگه گره بود و او دا هم در جمع اساتید بزرگوار علمای دانشمند زمانی که حضرت مولانا قمرالدین رحمت الله علیه سخنور معروف و بنام بلوچستان در ایران شهر و مجلس علمای دیگر تشریف فرماتا قرآن پال بنام من دیوانه زدن به قول حافظ دستورت که من چند کلمه در این رابطه صحبت کنم. الله تعالی توفیقی دا و صحبت هایی بود و همو دا ای همه وشای بود که عزیزان هر کاری که آی اهمیت داشته بی بلوغ لوچی نه تنها بلوغ سن سال بلکه بلوغ فکر و عقل و خرد. سلاح بسیار خوب این چیزی اصلها اما اگر غیر مجازبی بسیار چیز بدی و دوستان و دا تحلیل کو و افسران شایسته و لایق و مسئولین قضایی که تقریبا آنی تحلیل اشی البته من تحلیل های دیگری هم مختصر ارادا گاهی بی نظمی هایی که گاهی بعضی مسئولان همه زمانه انجام داده گا در منطقه نکوچ و جای های دیگر و البته آنی نظر مطلقا اشیه که هر مشکلی که پیشیه مروچی بررسی کتاب مخصوصا عزیزان قضایی که آیان خیلی تجربه ها آیی به سبب داشتن اسلحه غیر مجاز چی پریشانی برای جامعه امنیت جامعه مختلفی عزیزان سعی بکنی انشاءالله که از ایکار اجتنابی عزیزانی که تا به حال همچی چیزی در اختیار داره با مشوره با نشور با مصلحت و راهنمایی گرفتن از مقامات ذی سلاح نحوه ایشی برگردی نگا و یا ای مجوز کسب کنگا و از ای شر را و تا و تی فرزندان و تی خانواده یا جامعه یا مسلمین در امان دارگه انشاءالله نهایت و تلاش و کوشش ها بکار ببرن تو انشاءالله که روچی بیه که ما شاهد یک قبضه اسلحه غیر مجازی در جامعه در خانه در منزلی مبی انشاءالله العزیز دعا بکنی الله تعالی این مشکلات در ردیف سایر مشکلات دینی سیاسی اجتماعی فردی میشه مگه الله تعالی حل و فصل بفرمانی تو رفع بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله. با عرض پوزش و این جمعه های استثنائیت ها دو جمعه من حبر کنو چون دو سخنران بی کمو که وقت اضافه گذی ولی خب شانس همشیه که ما شما روچنگی الحمدلله فکر خوردنی آشامیدنی و نیستیم و همچین جای امن و امانی راحتی مثل مسجد دیگه جا گیر نه الله تعالی همیشه میشه ارتباط با مساجد برقرار بفرمایید. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحیم مروچی شمع مسلمانی برات و گوہرانی کمک برائے مدرسه دینی چابہارا جمعوری بند عزیزانی که برای کار جمعوری گچن بیتنگم پادایان صفانی تہا بگردن عزیزان ای ماہ مبارک رمضان تہا با توجہ شی کے اجرا مضافند و شاید ہم ای جمعہ آخری جمعه ماه مبارک بی و مدارس دینی هن چون که شما زانید دیگه درآمدی بجز از شما مسلمانی نماز گزاران و مؤمنانی کمک کرد دیگه درآمدی نی انشاءاللہ با دست بالا و همت بلند شایسته این کمک که انشاءاللہ بکنید اللہ شما کمک کا مال و جان انشاءاللہ قبول فرمائید هن چون که اشاره بیت با توجه بشی که شاید جمعه آینده عید بیت ضمن تبریک فرا رسیدن پیشا پیش عید سعید فطر از طرف تا دے برگزاری نماز عید فطر اطلاع یہ داتا کہ بے شہر نماز عید فطر در محل عیدگاہ واقع در خیابان حافظ شرقی و شہید باہنر برگزار بھی شروع مراسم سخنرانی ہفتہ رب کم نماز و خطبہ رأس ساعت 9 صبح اقامہ بھی تو برگزار بھی ہم چنین تقاضا بھی تا کسانی کے دارہ وسائل نقلیہ شخصیاں ماشین و ہا شاہمکاری بھی کنا نماز گزارانی در ایاب و زہابہ بے عیدگاہ آرگا و سے پس بعد از نماز برگا انشاءاللہ بے اجر نے اجر بازی پر اہنداری بے رہنمائی جوانان ستاد انتظامات در پارک موتورہ ماشینہ توجہ بکنے ہن چونکہ عیدگاہ عزیزائی نوکر توجہ بکنے وارد بے صفہ نتہا بنندے و دیم صفہ کے جاہا پشت صفی دیگر تشکیل دے میں بھی تا کاملا عیدگاہ صفت رو پور بر تو اندگی مردمہ ہم جاہ بھی بعضی عزیز کائیں دور بر عیدگاہ اوشتن کشی ہم مناسب نہیں بدستورات نیروہائے بسیج و رہنمائی رانندگی و انتظامی کہ در ایجاد نظم و امنیت ہمکاری کنا ہمکاری بکنے آہانی حبرا گوش بکنے اس طرف کمیت امداد ہم اطلاع یہ داتا کہ در ای جمعہ برائے مردم مظلوم فلسطین اقدام به جمع‌آوری کمک های مردمیش کوتاه و پایگاه های مستقرند انشاءالله شهم کمک بکند. هنچون که حضرت استاد بزرگوار هم اشاره کو ختم قرآن در مسجد جامع شب 29 رمضان است انشاءالله علاقمندان تو مراسم پرفیض و پرمعنویت انشاءالله استفاده بکنن تو انشاءالله شرکت بکنن در این جامع تها. بعضی یادداشت دیگه که بیتا که برای وقتی بیمارانی واسه درخواست دعای شفایش کرد دعا بکنه الله تبارک تعالی در همان بیماران که در بستر بیماری بسر برگن شفای عاجل و کاملش نصیب فرمائنی. مادر حاج پیربخش پورمند فوتی کتا نماز جنازه ساعت 4 بعد ظهر مرچی در قبرستان 30 وانگ بیتے ہیں. همچنین یک شهرداری بندر چابهار در مورد ماشینانی تاکسی اطلاعیه داد که در تابلو اعلانات نصب علاقمند تو نه ودا برمانتو بچارن تھی. البته دیگه یادداشت هم دیگه بیتر آج به مشکلات بارک بخصوص در نوک آباد دیگه جهان مختلف گلهش بیتر در مورد آب انشاءالله مسئولین توجه بکنن در این ماه مبارک رمضان با توجه به گرمی هوا به فکر آسایش مردم هم بند آب و برک باره. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأزمان والأكوان وعالم السر والإعلان

الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالى الله أكبر محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين پروردگارا اے حاضری آدر بوتی بارگاہ قبول بفرمائیں اے اللہ چمے کوتاہی و گناہان و تقصیرات مے و مے آبا و اجداد امہات پدران و مادران و متعلقین و استاد و اہل احسان ہے دوست و احباب فرزندانی درگزر بفرمائیں اے اللہ مارا مسلمانان آبرو مندی قرار بدے کہ اسلام بے آنیانی مسلمانی فخر بکا مارا ننگ اسلام و مسلمانی قرار مدے اے اللہ میں دلانا با ہم نزدیک بکا اے اللہ میں دلانی غل و غش و کینہ و عداوتانا دور نسبت به مسلمین عالم ای الله و تبرات و حرام مارا مهربانی محبت شفقت مودت دوستی عطا بفرمائیں مسلمانانی کینیا چمی قلوبا می سینیا خارج بکن می سینیانا آینه با صفای مودت و محبت یک دیگر قرار بده ای الله مارا در امور دین دنیا ای الله پشتیبانی بفرمائیں می مشکلات ظاهری و باطنی حل بفرمائیں می بیماریان اے اللہ علاج بفرمائیں میں نادرستیانا اے اللہ بدرستی تبدیل بفرمائیں اے اللہ تمام خرابیہ فردی و اجتماعی چما چمے لوگان چمے فرزندان میں زن و فرزندہ مردین و جنینان پیر و جوانا برطرف بفرمائیں و اے اللہ میں جوامعہ میں آبادیانا میں شہر و رستایانا میں دشت و فلات و بیابانانا راہ و جادیانا اے اللہ تمام پر از خیر و برکات و امنیت قرار بده اے اللہ مارا میں اولاد صالح قرار بده بی اولادان اولاد صالح عطا بفرمائیں اے اللہ تنگ دستان رزق فراخ نصیب بفرمائیں مقروض وامدارانی وامانا ادا بفرمائیں اے اللہ اے اللہ زندانیانہ اسیرانہ دربند ظالمانہ آزادیہ رہائیہ میسر بفرمائیں. اے اللہ دختران و پسران جوانا اے اللہ با خانہ عفاف و عفت ہم آغوش قرار بدے، آنی بختا بیدار بفرمائیں، ازواج صالح و صالحہ نصیب بفرمائیں. اے اللہ تمام حاضرین یہ جمع مسجد اطراف آمین گویانی حاجات برآوردہ کا میں درستانی میں بیماریانہ شفا بدے یا اللہ، ما تمام بیماریں ہر یکی یک نو چند نو بیماری گرفتار ہیں تمہارا رستانہ، و ہر کسی کے بیمار ہیں در یہ جمع مسلمین شفا عاجل و کامل عطا فرمائیں. اے اللہ ہر کسی در یہ جمع برادر و خواہرانی پیر و جوان ہر جائزیں مشروعی آرزوئی تمنائی مرادی در دلداری بھی زبان یاری اے اللہ آیانا برآوردہ فرمائیں. رمضان میں عمرانی آخری رمضان قرار مدے، یہ رمضان مبارک ہے قبول فرمائیں، باقی ماندہ ایام گزشتہ کو تاہیانی جبران توفیق بدے. اے اللہ ختمات قرآن قبولیت بدے، نمازہ قبولیت عطا کا، روشگانہ قبول کا، اعتکافانہ قبول بفرمائیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا سمیع الدعاء، یا کسی عظیم العطاء، یا ذل من والطول والکرم والاحسان، نسألک باسمائک الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلنا من عبادك الصالحين، من الوفد المتقبلين، من الغر المحجلين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فبردقار ما يفدران ما دران زند ومرد یا ببخش و مغفرت کا، مردگان و اموات قبرانا منور کا، صالحین درجات بلند آنا متعالی و بلندتر قرار بدے. اے اللہ چی جمع نماز گزارانی اے مسجد چی میں طرفا در ای لحظہ یا ملیارد ہا ملیارد صلاة و سلام و درود و رحمتا بروح و روان مقدس خاتم انبیاء سرور مرسلین امام المتقین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ و ای روح مبارکہ و ای اہل بیت و یاران با وفا و اس اولیاء و صالحین امت ارواح سرکن و برسین، آنی روحانا چما شاد کا بتو فیل آیا مارا جز صالحین قرار بدے. اللہم منا نسألک فی هذا اليوم من خیر ما سألک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادک الصالحون، و نعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، ويسر الأحياء أمورهم. اي اللهم أواقب أمورا بخير قرار بده، ما مهمات الدين دنيا كفايتك. اي اللهم مارا نسبة بحمدك تعاون معاوضات خير خاهي قم خاري مساوات ومساعدته مساوات توفيق أتاب فرمائیں، محبت اصحاب کا مارا نسبت مسئولین ہمکاری مشروع توفیق بدے. میں مسئولین امورا اے اللہ میں حکومتی مسئولین از ریاست جمہوری گرفتہ تا انی وزراء مدیران کل استانداران فرمانداران بخشداران دہداران تمام کسانی کے بنوئی مسئولیت مسئولیت و ذمہ داری دیکھ بتگائیں. اللہ آنا چوتی وظائفہ سبک دوش بکا بخوبی آنا عمل کرد نصیب بکا. اے اللہ میں تمام ذمہ دارانا و تی ذمہ داریان تو کا مبرہ بکا، طوری عمل توفیق بدے کہ تی بار گاہ قیامتا مورد باز خاص قرار مگران. اے اللہ میں زندگیاں با عزت و برکت و سلامت و عافیت و فراخی و رغد عیش و تی توفیقات سائے چیرا با توفیق اعمال صالحہ بگازین، و مرا بارہا بار رمضان حاضر زندگی اندیا نصیب بفرمائیں، و مرا با ایمان و عمل صالح چی دنیا ببر شہادتین مرگ و حدا زبان سرا جاری کا، مرا عاقبت بخیری و مرگ با ایمان نصیب کا چی عذاب سکراتا و عذاب قبرا و عذاب قیامتا محشر سختیا جہنم مرا نجات دے بہشت بری نصیب فرمائیں. فرمائیں یا اللہ مارا ہموارا وتی آپ عبادت و بندگی نصیب کا. اے اللہ قدس شریفہ از چنگال پلید صہیونیزم جہان خار خبیث با حمایت استکبار جہانی امریکہ یہ تصرفہ ظلم و عدوان ادامہ دے گے. اللہ خارج بکا نجات بدے آزاد بفرمائیں و مارا ایتو کا نماز وانہ کے قبل از مرگا توفیق عطا بکا یہ زیارت نصیب کا. انچک حرمین شریفین زیارت نصیب کتا آئندہ ہمارا اس زیارتانا نصیب بفرمائیں و اے اللہ میں اواقب امورہ بخیر کا. اے اللہ مسافرانا در جو و فضا و آسمان و زمین و دریاہا بمقاصد مختلف مخصوصا در حج و در عمرہ اے اللہ تماما بعافیت و سلامت بہتی اہدافا سر بکا چہ حوادث و آفات راہا در رفت و برگشتا مار آنا تماما حفاظت کا. اے اللہ مسلمانہ نجانا محفوظ بدار چہ درگیریا حفاظت کا خون ریزیانا قطع و بند کا ظالمان دستا کتاب کا. اے اللہ مظلومانہ نصرت کا کشورہائی مظلومہ کشورہائی کے شکار حوسرانانی حکومت ہیں. اے اللہ آنا حاکم عادل نصیب کا میں کشور تھا رہبری مملکتا اے اللہ برائے ارشاد و رہنمائی و ہدایت امت بسوئی اہداف مورد رضائے تو و مورد رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق مزید عطا بفرمائیں. مارا شر شیاطین جن انسا حفاظت کا نعمت امنیت بدے منکرات مسکرات مخدرات بساتا جم کم برچی دا بکا اواقب امورا بخیر بکا. اے اللہ وقت کے مارے چھ دنیا آئے برے میں قبرانا نورانی بکا میں پدر مادرانی قبرانا منور کا تمام امواتا مغفرت کا پریشانانی پریشانیانا حل کا. وصل اللہم وسلم وبارک علی عبدک و نبیک سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.